قارعه مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو سلو یومه سوره ده په مکی معظمه کې را نازل شوې ده یولس مبارک آیاتونه لري تلاوات او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی ده القارعه سخت تکون کی پیخه صدا هغه سخت تکون کی پیخه و ما ادراک ما القارعه ست سپو هیگی چه هغه سخت تکون کی پیخه صدا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش غورات چه کل خلق ده خورو و رو پتنگانو غندی او غرون ده رنگ آرنگ ندافی شو و روی غندی شی اما من تقلت موازینو فهو فی عیشت راضیه بیا چه ده چه ده نیکو اعمالو تل درنوی اغب پزر پور خوندونو کیوی و اما من خفت موازینو فأمه هاوية ده چاچ ده نیکو اعمالو تل سپکوی ده هغه استوگنزای با جوره کنده وی یعنی دوزخ وما ادراک ما هي نار حامية تو چه خبری چه هغه هاوية یعنی جوره کنده چشه ده لنبا وهون که سوزون که اور ده